رنگ، برنامه شماره 545 ب. این برنامه با همکاری مهستی، گلپایگانی، شهیدی، همایون خرم، جلیل شهناز، مجید نجاهی، رضا ورزنده، محمد موسوی و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ و تنظیم ارکستر از همایون خرم، ترانه از تورج نگهبان، اشعار متن برنامه از ورزی، گلچین معانی، محمد قهرمان، غزل آواز از زلالی خانساری، رهی معیری، گوینده فیروزه امیر معز. باد بهار آمد و آورد بوی تو، شد تازه باز در دل من آرزوی تو، در آرزوی آن که چو گل در برت کشم، هر صبح چون نسیم دویدم به کوی تو. Thank you. بارو بعد از این رسا کنم، دل به دریا میزنم تا که دل دریا کنم. چون قنچه‌ای که باز شود در سپیده دم، گردد شکفته این دل پرخون به روی تو. تا پاکتر به روی تو افتد نگاه من، خود را به عشق شوید و آید به سوی تو. و شب همه در جستجوی تو. دانی چه شد نصیب من از نوبهار عشق؟ گلهای حسرتی که فکندم به کوی تو. Thank you. زبس لبریز مهرش شد درون، نمی گنجد به خونم رنگ خونم، نمی گنجد به خونم رنگ دل خود قطرش کی سرنگون است، چون عاشق می شود، چون عاشق می شود دریای خون است، چو عاشق می شود دریای خون. نسیم آمد به طرف باغ سرمست، سر زنجیر موج آب در دست، نسیمی که از خرامش غم نخیزد، دل ارزد گل بزار شب نم نریزد، thank you. بس لبریز مهرش شد ز بس لبریز مهرش شد درو نمی گنجد به خونم رنگ خونم نمی گنجد به خونم رنگ خونم گلزار جهان خرمی از روی تو دارد نرگس که نظر باز بود در صف گلها تا چشم تو را دید نظر سوی تو دارد سبز پوشان چمن من آن گل زردم که میخندم به صد شادی ولی آلوده دردم اگر چون سرو برخیزی فتم چون سایه در پایت وگر چون باد بگریزی به دنبال تو چون گردم Thank you. Thank you.

چم آمد بیاد روی موی مجلس آرای چم آمد در چمن در چمن پروانه آمد و نشسته سروی جویباری زاری از حد مرده بود های های گرگه در پای تم آمد به سرکشی های تو هم آمد بیاد شانه دیدم سرکشی های تو هم آمد بیاد جا تو ها در بستر بعد از تو ها با دل سخن ها می توان گفت بعد از تو ها این سوز هجران هرگز نمی آید به بعد از این رسوا کنم دل به دریا می زنم تا که دل دریا thank you. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 545 ب.